Внимание! Товарният влак за Канада тръгва на 8-ми коловоз на 5.15. На 5.15 тръгва товарният влак за Канада от 8-ми коловоз. Е, Канада! Е, Канада! Ще продам червената си лада! Ще продам последната си риза за билет до Монреал! Не, няма нужда да продавате червената си лада или да хващате товарния влак за Канада. Обърнете се към Excel Partner International. Подгответе с тяхна помощ документите си за постоянно жителство в Канада. Excel Partner International, 5150 West Belmont Avenue, телефон 773-777-0232. Excel Partner International. Още една възможност за легализация зад океана. В Excel Partner International говорят вашият език. Телефон 773-777-0232. Господи, колко е хубаво в този единствен час. Вие слушате Балдевен Шкал Гайд Рейдио. Темна ли слушайте рубриката Темна мъгла. Тая вечер ще ви представим един бизнес. Първо ще чуете интервюто и ще разберете за какво става въпрос. Всъщност, нека да избързам. Става въпрос за една телефонна компания, която предлага в пресата реклама за телефонни разговори до България на цена 15 цента, а всъщност цената е 16,9 цента. И представителите на тая компания смятат, че това е правилно. Слушайте. Вие сте като цяло български бизнес център, да? Да, всъщност ние сме туристическа агенция, която е създадена в Нью-Йорк. Тук в Чикаго по принцип създадохме този български бизнес център. Идеята ни беше всъщност основно това да покажем на българското общество, че може да прави бизнес в Америка. А туристическата дейност дойде впоследствие, смисъл. Все пак е нещо, което сме правили с години и нито сме да се отказваме, просто е така за нещо друго. Имате и телефонни услуги предлагате, виждам обяви към вашия бизнес. Да, телефонните услуги, между другото, съвместно с Вестник България. Чувал съм много хора, са се оплаквали при мен от големи сметки, че са говорили до България, че не знаят какво да правят. Да. Купуват карти, ходят налево надясно и така нататък. Ние се свързахме с една американска комуникационна компания Quest Communications и им казахте, добре, ще ни представите ли никакви цени за България, да ние да ги предлагаме на нашите клиенти. Нали, нас не ни интересува дали ще изкараме пари от това, важното е все пак хората да имат някаква альтернатива, дали искат да говорят за България, обърнете се към Телеком България, why not? Всъщност основната ни идея беше не толкова за профи, колкото да съберем контакти сред българското общество. И каква цена е сега в момента? 15 цента виждам тук в вестника. Да, по принцип тарифите, които ние, нали, която Quest Communications ни предлага в момента, нали, варират в тези цени, които сме посочили във вестника. Даже всъщност тези цени ще бъдат от началото на септември, по няколко дни. А сега в момента? Сега в момента единствената разлика е, че до България 16,9 цента. Бе, това е голяма разлика. Голяма? Да, това е 2 цента. Следа го в проценти. Да, да, може би. Вижте, аз не твърда, че... Аз не твърда, че цената, нали, има разлика. Да, има разлика, но който ми се обади, веднага му казвам колко. Аз не го лъжа да... Не, то... Не е прието тук в Америка в рекламата да се поставя заблуждаваща информация. Това не е заблуждаваща информация. Заблуждаваща е... Вие ми казвате 16,9, а тук виждам 15. Както е, вие... Лицо, нещо има проблем ли? Не мога да разбера. Не, просто събираме информация за телефонни компании, за компания, както ви казах в началото. Не, може да ми кажете всъщност в началото, какво е трудно на базата? Това също? Това също? Не мога да ви разбера. Ако искате, ако искате да правите проблеми, кажете ми, аз... Това е. Да? Окей. Аз мога да ви кажа, ако искате да четете вестниците за заблуждаваща информация, прочетете абсолютно всички телефонни компании, които предлагат и нито една няма, която да е казала истинската цена на услугата. Не бих се съгласил за. Аз пък бих се съгласил, ще ви дам примери, обаче няма да се занимавам по телефона. Благодаря. Имаме човек на линия. Ало, чуваме ли се? Да, чуваме се. Добър вечер. Добър вечер. Ами, вие провокирахте с някои ваши думи едно мое изказване и с току-що пуснатата мелодия. Може и да го кажа. Естествено, ние обявяваме, че микрофон е отворен. Вашето мнение е важно за нас, както и нашето мнение. Ами, значи, първото нещо за комунизма и антокомунизма, нали? За съжаление, българската емиграция в Америка, по-скоро в Чикаго, е предимно комунистическа или прокомунистическа емиграция. Особено, аз мисля, хората, че това е вярно. Особено хората, които са тук с много регулиран с статут, с работни визи, с зелени карти, някои са с паспорти и така нататък. Мисля, че над 70-80% от тия хора, аз имам достатъчно познати, които ежедневно псуват Америка и американците, продължават да стоят години наред. Аз имам същите наблюдения, за съжаление. Значи, най-вероятно американски органи и служби знаят тия неща и не смятат, че България е сериозна страна. И затова не ни обръщат толкова внимание. Жалко е, но е така. Да. Край на 20 век и началото на 21 век да се смята една страна за несериозна, това значи, че тя е и рискова. Значи, миналата година по отношение на акциите на терористите тук в Америка, единствено българи и сърби се радваха за тия неща. Аз имам една съседка, учителка с 3 деца тук, от 9 години живеят тук. Месечен доход имат над 8000 долара с съпруга си, с децата си. Тя няма да си представя как се радваше за тия това. Думите да се срамота. Така им се пада, така им се пада, така трябва. Еди, какво си там цинични думи, които не искам да замърсявам ефира, нали? И не е само тя. Нали, да, говоря за жена учителка. Те съществуват тия неща, вие не го замърсявате ефира. Те съществуват и трябва да се говори по тези въпроси. Трябва да знаем какво става около нас. Това е средство за информация, трябва да се има един културен език, не само. Да, нали, естествено. Всеки тренирате човек може да пролонгира това моята мисъл. Също така нещо, което в областта на изкуството и културата смятам, че води до несериозност на този народ, на това общество, включително и на нашите диаспори, това, че его сега пускахте току-що една шпиц мелодия на език, който прилича на български. Това не е български език. Значи, не би трябвало това, според мен, да се пуска по радио, което според мен вие имате някакви сериозни ангажименти към аудиторията и към вас. За коя мелодия говорите? Еми, току-що на някакъв африкански с африкански акцент. Това е за Мунда. Да, това е за Мунда, да. Значи, да, вижте да. Какво. Това е в стил те на... са българи от Пловдив, да. Да, това е в стил на Слави Трифонов. Общество, едно деморализирано общество, каквото е българско, то харесва цинизма, то харесва безпардонността. Не би трябвало поне в Америка, българите живещи в Америка, да са такива. Добре, аз съм подготвил, докато ви слушам, подготвил съм зомби на Кирил Маричков, срещу Кирил Маричков. Предполагам, нямате нищо по-друго. Думаю да не става. Добре, значи сега ще слушаме зомби. Окей. Okay. Всичко хубаво, благодаря ви за обаждането. Чуване. Как да умножи тъгата, кара Лада Комби. Зомби има Мерцедес. Зомби има и Метрес. С тази песен поздравяваме комунистите, утре е техния празник, 9 септември. Поздравяваме и зомбитата, хората зомбирани от тях. Слушате ли? Слушайте, зомби! Робот, мисли се за патриот. Зомби! Вижте от страх сега! Зомби! Каква страха! Зомби! За песента на Маричков Зомби има още един повод. Очаквайте скоро нов български магазин, магазин с българска музика. В следващото предаване Деян Атанасов, човека, който ще открие този магазин, ще изложи своите концепции. Зомби е верига музикални магазини в България. Деян Атанасов ще открие магазин Зомби в Чикаго. Your destination number now. Да, моля. Master Call Communications. Телефонна връзка до всяка точка на света. От всички щати. Телефон за регистрация 847-296-8094. Регистрация до 3 часа. Телефон се ни свързва. Телефонните ни, малко тъжна е тази наша обична. Ако аз заговоря, ти го среща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Ако ти заговориш, аз не мога така с моите плани да стопля твоята малка ръка. Как изгрява не виждам върху устните смях и не мога да стигна с моите устни до тях. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо ме не споли. Най-далечно разстояние е той, което ни дени. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо в мене не споли. Най-далечно разстояние е той, което ни дели. Още един поздрав за комунистите във връзка с техния утрешен празник. Става въпрос за песента Кака Мара. Гора, знам я още като бях дете. Разказваше ни кака Мара, как на времето печелела добре. Ала днеска е очукана и стара и не струва даже лев и 50. 39-та почнала войната, животът продължавал да кипи. Кръчми, барове и казината, купонът не спирал до зори. За цял на кака Мара занаята, с достоинство си изкарвал пари. Клиентела много бройна и богата, войници майна либе му на мур. безделници, търговци, депутати, куприна, туалети, маникюр, на бал на прием в царските палати, кутабен бонусер и бонжур. Плащали туристи перисол, града дожди шумкарите проклети, и барът станал в миг партиен стол, и лашкали я вече в кабинети на партия Овей Комсомол. Така пандиза отървала Мара с стария известен занаят. Парички не успяла да докара, но научила люблю те бял солдат. Сега ме те по дуинската гара и всичко знае тя за този свят. Празник на всички храсти! Хубава новина. Имаме си нов адвокат с български език. Той не е българин. Той говори човека само английски език, но съпругата му е българка. Това е адвокатът Джон Кианс. Той е с 18 годишна практика, от която 10 години има работа с българската имигрантска общност. Основните му юридически услуги са трафик тикет, шофьорски книжки, катастрофи, застраховки, разводи и всичко. Освен това, той се занимава с имигрейшн. Неговия офис ще бъде на половин миля западно от Кенеди Хайвей, на Норт Авеню екзит. Телефонът му е 773-645-3270. Търсете новият български адвокат Джон Кернс на телефон 773-645-3270. Oh, enter your destination number now. Да, моля. Това бе демонстрация на бързината и качеството, с които работи телефонната компания MasterCall Communications. Освен това, на телефоните за контакти с телефонната компания MasterCall Communications винаги ще намерите оператор с български език. Изборът е ваш. Сред многото оферти, с които многото телефонни компании ви затрупват, ако някъде ви посрещне гласът на автомат, или изобщо никой не ви посрещне, не се ядосвайте. Позвонете на MasterCall Communications. Телефон 847-296-8094. 24 часа, 7 дни в седмицата, оператор с български език. MasterCall Communications. Телефонна връзка до всяка точка на света. От всички щати. От дома или от мобифона. Телефон за регистрация 847-296-8094. Регистрация до 3 часа. Dear guests, welcome to Bulgaria. Please don't leave your luggage alone and put your hands in your pockets and God help you. Welcome to България! Имате ли нужда от информация за самолетни билети? Запишете си на телефон 847-436-8094. Самолетни билети, операторът говори български език. Телефонът е 847-436-8094. Летете за България. България се намира в Европа. Господи, колко е хубаво в този единствен час. Вие слушате България, Шкал Гайд Радио. Скъпи човеци, стига толкова. Стоп, престанете вече да си блъскате главите с глупости и да си бръчкате челатата от въпроси. Що това, що онва? Въпроси, на които отдавна сме дали отговор. Ние от Замунската академия на науките. Работата е много проста. Ние много мислихме, което е много трудно, и много се сморихме, но накрая открихме трите фундаментални слона, на които се крепи живота. Първи слон. Не всичко, което прилича на банан, е банан. Втори слон. Не пожелавай клона на ближния. Трети слон. В казана всички сме равни. Всъщност, всичко казано до тук Както и всичко казано от тук нататък, може да се обобщи с една дума. Нуана уна и... На уна тирари тиара което не ви е харесало, но вие ни звънете. Ние не можем да отгадваме вашите мисли. По-добре да ходим да играем в тото. 30 минути пред телевизорите, лека нощ по отворна седмица. Всичко хубаво, лека нощ.